ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا اور اگر مدینے کے چو طرف سے ان پر لشکر داخل کیے جائیں پھر ان سے فتنہ طلب کیا جائے تو یہ ضرور اسے برپا کر دیں گے اور کچھ ڈھیل بھی کریں گے تو یوں ہی سی اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ پیٹ نہ پھیریں گے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کی باز پر ضرور ہے اے نبی کہہ دیجئے کہ گو تم موت سے یا خوف قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی کام نہ آئے گا اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ مند کیے جاؤ گے اے نبی پوچھئے تو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے یا تم سے روک سکے اپنے لیے بجوز اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی حمایت ہی پائیں گے نہ مددگار سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے جہاد سے فرار کی سزا جو لوگ یہ عذر کر کے جہاد سے بھاگ رہے تھے کہ ہمارے گھر اکیلے پڑے ہیں جن کا بیان اوپر گزرا ان کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان پر دشمن مدینے کے چو طرف سے اور ہر ہر رخ سے آ جائے پھر ان سے کفر میں داخل ہونے کا سوال کیا جائے تو بے تأمل کفر کو قبول کر لیں گے لیکن تھوڑے خوف اور خیالی دہشت کی بنا پر ایمان سے دستبرداری کر رہے ہیں یہ ان کی مذمت بیان فرمائی ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہی تو ہیں جو اس سے پہلے لمبی لمبی ڈینگے مارتے تھے کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے ہم میدان جنگ سے پیٹ پھیرنے والے نہیں کیا یہ نہیں جانتے کہ یہ جو وعدے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے تھے اللہ تعالیٰ ان کی باز پرس کریں گے پھر ارشاد ہوتا ہے کہ موت و فوت سے بھاگنا لڑائی سے منہ چھپانا میدان میں پیٹ دکھانا جان نہیں بچا سکتا بلکہ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اچانک پکڑ کے جلد آ جانے کا باعث ہو جائے اور دنیا کا تھوڑا سا نفع بھی حاصل نہ ہو سکے حالانکہ دنیا تو آخرت جیسی باقی چیز کے مقابلے پر کل کی کل حقیر اور محض ناچیز ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ بجوز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہ دے سکے نہ دلا سکے نہ مددگاری کر سکے نہ حمایت پر آ سکے اللہ تعالیٰ اپنے ارادوں کو پورا کر کے ہی رہتے ہیں